Napfogyatkozás Amerikában. Váratlan rend. Rejtélyes szemfájás Amerikában. Mostantól a hangban sem bízhatsz. Jó, van ez így. Jó reggelt kívánok! Boldog csütörtököt mindenkinek. Nem elég, hogy szerdán veszük fel csütörtökön, jön ki valaki pénteken fogja megnézni. Á, nem izgultam. Igen? De akkor is legalább tudja, hogy ez a csütörtöki rész. Jó, ez a most, ez a csütörtöki rész. Ami viszont... szerdai. Szavaztok zádoriak. Nem a szörényi, nem a két új falvaiak, nem bagópuszta, nem. Zádoriaknak szavasz. Én azt mondom, hát hogy Zádornak van egy szép könyvtára és kultúrháza. Ja, itt van rögtön a breaking newsunk. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Amerikában volt most egy napfogyatkozás, aminek elég nagy hype-ja is volt, és hát valamiért a napfogyatkozás követő napokban megugrott a Google Search arra, hogy miért fáj a szemem. Igen, hát van egy tippem amúgy van. Hányszor mondták el nekünk, mikor volt? 99-ben, 2000-ben a napfogyatkozás itthon? És hányszor elmondták? Mindenkinél volt 8 ilyen szemüveg, ott hempergett minden. Mikor volt? Nem tudom, 99. Emlékszem rá. Azt mondta a Borka, hogy 99, de Márté, még nem is... Mártéjon voltam. Min? Márté. Ez valami betegség. Az egy település. A nap másik települése. És ott volt egy csávó, hogy tudod, mindenki kiállt, ez egy közösséges anyagot, és akkor mondta, hogy na jó, 80 év múlva találkozunk, és így... Igen, és eljön az így nevetett. Igen, és így nevettek, és az már mennyi eltelt már 20 év abból. Mert... az biztos amúgy, hogy egy csomó helyen elsütötték. Igen, és ez a... volt a boomer joke. A... Igen, és egyre kevésbé vicc. Mikor volt már 99? Mi volt? Akkor még a Britney volt a menő. Képzeld el, hogy régen ilyenkor embereket áldoztak. Inkább az csak a fura... néhány percük volt rá, igen, hogy fölfogják, hogy ez, ezen múlik, hogy túlérik. Ugye ezek ilyen teljesen fogyatkozások, de azt gondolnám, hogy ilyen részleges, az meg sokkal több kéne, hogy legyen. Több is van valószínűleg. Ja, viszont, hogyha mentek napfogyatkozást nézni bárhova, arra figyeljetek, hogy majd ne nézzetek telibe bele a napba. Igen, ez sose érdemes. Nem, bár valaki ezt ugye ajánlotta, hogy feltöltsetet a csakráiktokat. Van egy Insta oldal, a BMN, azon mondták, hogy ezért, hogyha látod, hogy meg akarod nézni a napfogyatkozást, nézd be csak így. Igen. Puszta szemmel. Legyél férfi. If there's a solar eclipse, stare into the sun. Be a man. Amúgy tényleg epik lenne. Orbánék hozzák már össze egy napfogyatkozást. Kétharmada nem tudják megoldani már 14 éve. Olimpiát nem tudtak összehozni, hogy hozzának össze egy napfogyatkozást. Én ezt akarom, hogy kutyapártnak pró tipp, elhozzák a Magyarországra a napfogyatkozást. De amúgy tényleg jó. Szerintem ez kutyapártos ígéretnek tűnik. Szerintem ez beleférhetne. Én rá akkor rájuk szavazni. És nincs videó arról, hogy milyen maga a Milyen szívás lenne, hogyha épp napfogyatkozást nézed, és pont ott egy felhő. Jó, de azt látod. Azért összed föl azt a szemüveget, az megszűri a felhőt. Gondolom. Még van még eső. Nem, hanem ott annyira sötét minden más, hogy úgyis csak a korongot látod. Nem hiszem, hogy egy ilyen felhő, amúgy egy kurva nagy, egy szaridős felhő, az valószínűleg kitakarná teljesen. Az te kurva egy szopályom, az meg. Jó, van ez így. Csecsenföldön betiltják a túl gyors zenéket. Igen. Ezentúl minden zenei ének és koreográfiai műnek meg kell felelni a percenkénti 80-tól 116 BPM-es tempónak. Az a baj, hogy most a BPM, akkor mondhatom, hogy ja, az enyém az 110-es, és igazából 220-es csak lefelezem. Hát de akkor lefelezted. Hát de lefelezted, de lehet ezt úgy is előadni, hogy mint hogy 110-es lenne. Hát csak szar lesz. Azt mondja Musa Magomedovics Dadajev kulturális miniszter, a csecsen értékek és hagyományok megőrzésével indokolta a zenékre lassítását. Jó, de 80 alatt nem lehet? Azért... Az nagyon lassú. Az már gyanúsan lassú. Kultúrás miniszter ellenőrző, a helyi zenei művek mennyiben felelnek meg a csecsen mentalitásnak és a zeneritmusnak? Az korrekt, nem? Hogy mint hogyha nálunk a Csák János írná egy számot, és akkor onnan a Csák, hogy ez nem annyira magyar. A helyi művészeket arra utasították, hogy június 1-ig írják át a zenéjüket a változásoknak megfelelően. Ellenkező esetben nem engedélyezik a nyilvános előadásukat, közölte a csecsen kultúrás miniszterelnök, azok ezt nem hiszem. Ez nem hírcsárda? Nem. A érdekesség, hogy az orosz himnusz tempója 76. De ugye a 116 az tényleg nem sok, szóval egy csomó popszám az ilyen 120-130-as szerintem, bár nem emlékszem pontosan, de hogy így a zenék többsége az tényleg kívül esik ezen a range-en kívül. Igen, a bányász punk, azt tudom, hogy ennél gyorsabb. Mi ezt a punk zenekarotokkal? Hogy léptek ott fel? Szóval nem hívtak még minket Csecsenföldre. Ott nem lehet azt a BPM-ét lemérni. A változó BPM az lehet. Mi a probléma a 196-tal? Arra áll be a dobosunk ezzel. Vajon foci meccseken a himnuszokat lehet attól még játszani? Hát lehet fel, kicsit kell felgyorsítani csak 80-asra a himnuszt. Ez nincs gond. De amúgy ezt amikor így ezek a vezetők így kitalálják, és büszkén előterjesztik, és megszavazzák, akkor nem érzik, hogy mennyire kurva röhelyes ez az egész. És közben ott van egy kórház, ami így omlik le. De bocsánat, az első... Elsődleges, hogy ne legyenek túl gyorsak a zenék. Ennél, úgy érzem, hogy ennél nem lehetne boomerebb dolog, hogy betétják a gyors zenéket. De megnézte vajon a Kadirov, hogy a kedvenc zenéi azok ebbe beleférnek-e? Vagy lehet, hogy úgy van vele, hogy ő nagyon szereti, de egész egyszerűen ez a legfontosabb ahhoz, hogy a csecsen értékek azok megmaradjanak. Úgyhogy ő ezt vállalja, hogy nem fog tudni menni Judas Priest koncertre. Várja, még előtte akkor a zenéhez kapcsolatban, ez nem teljesen zene, de most ugye sok AI-os smóka volt a hét elején, és tudom, hogy követeltetek pár számot még, amiben belemutogattam, majd egy Kókusz Plus streamben megcsináljuk őket véglegesen, megcsináljuk a himnuszt, ha már más nem csinálja meg nekünk, hogy ezt a Kókusz Pluszon majd el lehet érni. 15 másodpercig hallgat, utána bárki hangján megszól az új MI, és persze bármit a szájába lehet adni. OpenAI csinálja a Voice Engine. Szerintem... Ez MI, mert AI lenne, de így MI, mert... MI. Így is hallottam már. Akkor mesterséges. Amúgy elméletileg nem is lehetne mesterséges intelligenciának nevezni valaki a mellettérve, szóval. Az a lényeg, hogy OpenAI, hát ők csinálják azt a videós AI-t, a Sorát, ők csinálták a ChatGPT-t, meg mindenféle ilyesmit. Belehallgatgattam itt, hogy mi ez az új. Ez a szintetikus hang. Hát érdekes. Pont erről beszéltünk, amikor például amikor az AI-ról beszéltünk a fókuszcsoporton, vagy itt is talán beszéltünk róla, hogy mindenki nézheti, hogy jól van az így a világon, mert fogja és állíthat szinkront majd a YouTube-ra, szerintem lesz olyan, hogy de cserébe amúgy nekünk majd versenyezni kell az összes külföldi tartalommal, mert bármilyen külföldi tartalmat beállíthatsz magyarra, szóval az meg egy másik érdekes dolog lesz. Meglátjuk, hogy ki jár jobban, valószínűleg nem, mi járunk a szarabról, de amúgy ugye csinált egy biznisz erre pár éve a Mr. Beast, hogy szinkronizáltatja a dolgait, hát nem sokára erre nem lesz szüksége. Tessék, itt van, hallgassunk bele, itt van a 15 másodperces audiót bedobsz, itt van egy angol referencia. Force is a push or pull that can make an object move. 15 másodpercet meghallgat, és utána már generál neked bár. Some of the most amazing habitats on Earth are found in the rainforest. A rainforest is a place with a lot of... Bármiben. Aha, kicsit még zajos, nem? Igen, ez még a demója. Aha. Friendship is a universal treasure. It brings joy, support and laughter into our lives no matter where we are in the world. Jó, és akkor fogja és spanyolra. La amistad es un tesoro universal. Aporta alegría. Mandarinra, németre rögtön. Freundschaft ist ein universeller Schatz. Sie bringt Freude, Unterstützung und Lach. Kész. És ez kurva jó. 15 másodperc előtt elemzi a hangot, akár rögtön más nyelvre lefordítja. Arra próbál rávilágítani itt az OpenAI, hogy olyan területekre, ahol nem, amilyen nyelven nagyon kevesen tudnak a világon, hogy tudnak elvinni fontos információkat nekik. Szóval próbálja az előadni, hogy ez a világot majd jobbá teszik, és elhallgatni azt, hogy majd mennyi fake news meg ilyenek lesznek vele, meg hogy mennyi agályt vet az egész föl, és akkor ilyenekkel jönnek, hogy vannak, ugye, nem tudom, hogy van, aki elvesztette a hangját régen. Hi everyone, this is what my voice sounds. És van egy referencia audiójuk régről, és akkor megcsinálják az a hajon. Hi everyone, this is what my voice sounds like using OpenAI's new text-to-speech model called Voice Engine. Szóval nyilván ezeknek van jó alkalmazása, valami baleset történik, nyilván az, hogy szórakoztatóiparban is nagyon sok érdekes dolog lehet. Tényleg az, hogy elvinni fontos dolgokat olyan helyekre, ahol nem feltétlenül tud mindenki ezeken a nyelveken, az is fontos, de azért ne csináljunk úgy, hogy nem lesz problémás alkalmazása is amúgy. Ami... Hát ez elképesztő, hogy amúgy hogy fog az átalakulni, hogy valaki egy hangfelvételt hoz, és azt mondja, hogy nehezen valaki ezt is ezt mondta, hogyan lehet majd ezt validálni. Nem, mert ezek most próbálnak beépíteni ilyen dolgokat, ami alapján visszafejthető. Aha. Azt is majd meg lehet ugrani biztos valahogy, úgyhogy még droppolni kell, ha van hangfelvétel a Magyar Péternek hamarosan, még miért ez a elérhetővé válik ez a technológia. Ami tegnap eszembe jutott egy dolog, Csoki. Na. Vajon, ha a Rogánéknak lett volna a tökük nem jártak volna jobban azzal, hogy beálltak volna Magyar Péter mögé. Elkezdték volna a megafonosok felszopni, és akkor csomó embert elbizonytalanított volna, mert az, hogy ennyire támadták, az egy csomó ember szemébe így hitelesítette. Ja, hogy... Hát ha nem is felszopni, de így úgy csinálni, hogy így, ja persze. Mint hogyha egy ilyen Fidesz által küldött. Igen, csak ilyen lájtosan, hogy nem támadni, még egy kicsit néha bátorítani is. És elütette volna az ember, hogy a Fideszből jött, és még a Fidesz itt támogatja is. Szerintem tökösebbnek kellett volna lenni a Rogánéknak, az egy kockázatosabb dolog lett volna, de érdekes lett volna. Ja, szerintem túl nagy nekik a tét ahhoz, hogy ezzel játszanak. Csak a bevált dolgokhoz mernek folyamodni. De ezzel eddig mindenkit ledaráltak. És amúgy nem is az kell, hogy feltétlenül elhiteltelenítsék, hanem lehet, hogy elég, hogyha tönkre teszi, és megunja, és hazamegy bőven elég. Ja, hát ez most már szerintem mindent feltett egy lapra, szóval... Vannak még kulturális híreink. Kulturális híreink. Van egy két okos nevű formáció, aki hát nagyot ment az elmúlt fél évben, egy évben. Twitchen, YouTube-on két fiatal srác, nagyon sokan követik, nagyon sokan nézik, és most egy kicsit balhé van, vagy nincs balhé? Vagy ők úgy sem, hogy nem lenne? Arról van szó, hogy a két fiatal ember gyakran megkérdőjelezhető módon viselkedik, és úgy tűnik, hogy végre valaki ezt szóvá is tette. Én megmondom őszintén, hogy én nem nagyon szoktam két okost nézni, de... Hát ezzel vagyunk páram. Valószínűleg azért, mert 12 éven felüli vagy, ez mondjuk ez segít, de hogy hónapok óta felraktuk a fókuszcsoport listára, hogy utána kéne nézni, mert azért pár problémás dolgot én is láttam, de az a bajom ezzel, hogyha valaki videókat csinál, értelmezhető mennyiség kell föl lehet dolgozni. De hogy ha valaki meg livestreameket nyomat folyamatosan, az olyan szintű mennyiség, amire nincs kapacitásunk, hogy azokat áttúrjuk. Ez volt a fő, hogy egyszerűen ezért hordoztuk, de nagyon meglepő helyről jött a... kritika. Hát a kritika egy gyakorlatilag egy ilyen kétokos jelenség a videó neve. Ez szinte egy olyan, mint egy fan-nénéker videó. Olyan, mint hogyha 10 évet visszarepültem volna. És ki csinálta a kritikát? Viszperton. Na ez lepődő. Ő nem szokott rend videókat csinálni. Hát nem rend, nem. De hogy... És szerintem életemben nem hallottam ilyen nyugodtan összeszedettem beszélni a Viszpertont. Hát ugye élőben ilyen, amikor találkoztunk a szigeten is. Hát jó, én nem voltam hát, ott. Hát nyilván tök más ember élőben. Ja, persze, de a videóiban meg nem élőben szokott lenni. Ja, és ezt mondtuk, hogy tök jó lenne ezt a stílus vinni, hogy néha én nyugodtan beszél, mert ez sokkal kevésbé... És végre megfogadta a tanácsodat. Nem, szerintem inkább csak felkúrták őt. Mondd jogos dolgokat, itt még csak a hype-ról beszél, hogy mennyire elhivatottan követik ezeket a srácokat fiatalok, és amit tényleg elég nagy hype van körülöttük. És ezt a hype-ot pedig úgy tűnik, hogy nem kezeli jól a két srác, legalábbis a régi videókban egészen máshogy nyilatkoztak, bár itt tényleg két ilyen 20 éves gyerekről beszélünk, úgyhogy régi videókról beszélni is egy kicsit fura, de azért nagyon fordulhat a világ egy emberrel egy másfél év alatt, és hát sokkal korrektebb, nyugodtabb embereknek tűntek, míg most azért eléggé... Túl korrekteknek nekem sose tűntek. Oké, de ennél korrektebbek voltak, most úgy tűnik, mintha a kattintásokért hajlandóak lennének bárkibe belegázolni, ami hát láttunk már ilyet azért YouTube-on, de legalábbis eddig nem sokan szólaltak fel ez ellen, de úgy tűnik, hogy most... Nem úgy, szerintem az elején még én... Nagyon visszhangot kap. Gondolkoztam ezen a dolgon, és így úgy voltam vele, hogy figyelj, nem az én sosom, amit tolnak, nagyon ripacs, meg borító képeik, amit be tudnám ütni a monitort, annyira idegesítőek, de hogy hallottam mondjuk a VR-nál podcastet, és így rendben, nem az én stílusom, már ez öreg vagyok, úgyhogy én nem fogom ezt így nehéz kritizálnom, annélkül, hogy annak tűnje, hogy jó, itt jönnek a fiatalok, felkapottak, és akkor csak ezért kritizálom. Mm-hmm. Mert nem az én stílusom, ez a ripacs stílus. Miközben amúgy egy csomó dolgot ügyesen csinálnak, nem véletlenül, hogy mondjam, alakult ki akkor a követő bázisuk. Szóval ráéreztek így a közösségi médiára, ráéreztek az élő videózásra, hogy mitől működik. Ráéreztek arra, hogy ilyen kamusztorikat raknak bele, ami el lehet dönteni, hogy jó vagy sem, de hogy így sok dologra ráéreztek, és attól, hogy nekem nem a stílusom, még nem kéne, hogy probléma legyen, jó rendben, ez nem a... De az, amiket már mondanak, ott azért jöttek ki furcsa dolgok, és onnantól problémás szerintem, hogy onnantól kéne, hogy problémás legyen, hogy káros rossz üzeneteket adnak át, rossz irányba terelik a fiatalokat. Az, hogy a nyelvezet a videóknak nem jó, vagy nem szereted a stílust, az még nem kéne, hogy ez baj legyen szerintem. De igen, most már ott vannak, hogy sajnos eléggé furcsa dolgok hangoznak el folyamatosan a szájukban. A homofóbiától kezdve a transzfóbián, hímsovinizmuson, gyermekbántalmazáson, fogyatékkal élők megbélyegzésén és body shamingen keresztül a nőgyűlöletig, minden témában megnyilván. Jöjjön nagy Andrew Tate fenek. Hát, amúgy igen, ez is érdekes, hogy elhangzanak ilyen dolgok is, lehet, hogy hallhatunk sorban. És szavaikat ezek a fiatalok úgy isszák, mintha legalábbis a Biblia sorait olvasnák. Tudod, mi a jó élet, amikor nem kell megtanulnod mosogatni, mert mindig van egy nő, aki elmosogat helyetted. Valami miatt kom... Jó, de ezt most vízben mondtam, vagy sem? Hát, de hogyha elég ideig mondod, így viccből, és akkor ezért, de majd, tehát sok ilyen kijelentés van. Az más, hogy más szerintem egy 12 éveseknek ezt mondani, akik valószínűleg azt se tudják, hogy mi az irónia. Több kijelentésben magunkra ismertem, csak igen, azt tudom, hogy mi nem így gondoljuk. Mi igen, hogyha az Endrutét mondja ezt, akkor nem viccel. Igen. Igen. Ez lehet azért, mert tolószékes vagy, mindenki telébe szarja. Hogy tolószékes vagyok? Igen. Úgy nézel ki, mint egy kis buziban. Meg, mint egy kis köcsög. Mondjuk ez nehéz iróniának nézni. Nem kérem, hogy érts egyet azzal, amiben én hiszek, és amilyen elvek alapján én élem az életem, de a tény, hogy 2-20 éves fiatal milliókat keres havonta a már az országban vezető, egyidejűleg 5-7 ezer megtekintéses streamjeikkel, ahol az utálatra, gyűlöletre és bántalmazásra tanítják a gyerekeket, talán megér 30 percet az életünkből és egy másik szemszögből való megfigyelést, még akkor is, ha engem ki nem állhatsz. De azt mondom, beszélnek helyettem a tények. Figyelj, nem volt a bingo listámon. Viszpertont rendvidósként látni, de érdekes egy timeline. Kedvencem, mikor a izé gigacsed arcú, izé 120 kilós dagat nő, elkezdi magára, hogy izé 10/10. És a barátnői meg adják alá a lovat, hogy igen, jaj, igen, egy queen vagy slay, 10/10. Az közben geci, egy ízilóról beszélünk, most nem akarok geci. Az a baj, hogy én értem, hogy ez body shaming, de az a baj, hogy ezek a 20 éves korban ilyen ocsmájánul beszélnek a fiúk egy csomószor, és ez nem biztos, hogy rossz szándékból, de közben meg az, hogyha már ezt folyamatosan a gyerek 11-12 éves nézőiknek közvetítik, onnantól ez viszont már eléggé problémás. Az, hogy most a kocsmában ilyen prostóságokat beszélnek a fiatalok, jó, ez mindig is volt ilyen. És ezen gondolkodtam, hogy mennyivel volt több eszem ennyi idősen, de amúgy ekkora nem voltam szerintem ennyire rossz indulatú általában. Biztos, hogy hagyták el nekem is ilyen csúfságok a számat. Viszont ezzel, amit már többször megbeszéltünk, nem, hogy eljött az az idő, amikor már gyakorlatilag minden, amit mondanak az emberek, az ki lehet mindenkinek a szégyenére. Ez már nyilván évekkel ezelőtt beszéltük ezt, hogy ezeknek az új generációknak milyen más életük lesz ettől, és közben megjelent előttünk a példa, hogy hogy néz ez ki a valóságban. Ettől függetlenül, nem tudom, 20 évesen is, főleg úgy, hogy egyetemre járnak, az egyikük tanárnak tanul. Polgárpukkasztani az egy dolog, de gonosz mód bunkónak lenni, az szerintem azért még mindig egy másik dolog. Meg itt valaki felmenti őket, hogy ők ez az irónia iróniája. Nem, ők nem tűnnek olyan okosnak, hogy ez az irónia iróniája legyen. Ez a prostó. Szóval ezt ne keverjük össze. Van az intelligensebb humor, ahol ami felnőtteknek szól inkább, és ott van a láthatóan paródiai. Ezek idióta most múltak el tínédzser fiú. Ez nem iróniának irónia, egyértelműen látszik. Hogy erre ezek... tudok mutatni amúgy egy jó példát. Jó. Állam, hogyha gondolod, mert a... Gondolom. A gyermekbántalmazás is érdekel. Hát én előkukázom a másikat pontosan. Jó. Egy bizonyos fokáig még azért tudom támogatni, mert hogyha tényleg valami olyat csinál a gyerek, az egy atyai pofor, az nagyon helyre tudja terelni. Érted, hogy hát... Én is kaptam a anyámtól, érted, papucsal, bejött bazzeg. Tarkóra baszott a papucsal, tudod, rábkúrt egyet a papucsal. Mégis milyen okos gyerek le. Amúgy biztos van egy óriási szektájuk, ami majd itt védelembe veszi őket. Emlékszem, amikor csak kritikát csináltam a, nem tudom, Alex Gamingről, akkor mégis jöttek a fanjai, akik amúgy nem is engem céloztak be, nem a fanmade maker, csak megtaláltak engem is, és érdekes dolgokat írtak be. Abból tudod, a legjobban a gyerek. Wow. A legjobban azért, az túlzás szerintem. Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás legitimizálása valóban egy követendő példa, aminek srácok nélkületek is évről évre egyre inkább nő a száma. De persze egy konfliktust egy igazi férfi erőszakkal old meg, hiszen idézem, pofonból tanul legjobban a gyerek, írjátok fel. És ez nem minden. Most egy iskolába érted? Ott is az van, hogy bemész tanulni, és érted, hogyha ott rosszalkod, akkor jön a körmös. Milyen körmös jön? Az a bajom ezzel, hogy hirtelen a nagyon nagy népszerűség miatt elhitték, hogy nem tudom, nyilván ők a fejébe száll az embernek, és lehet, hogy pár év múlva bölcsebbek lesznek meg minden remélhetőleg, de hogy így nem feltétlenül azért kezdték el őket, őt, vagyis ezt a két srácot követni, mert olyan kurva okosakat mondanak, hanem az ilyen a szórakoztató faktora miatt, hogy élőben mentek, amúgy olyanokat csináltak, amit már előtte mások is, de hogy lehet, hogy jobban csinálták. Meg eredeti ötletekkel, de hogy ezeknek az élőiknek volt egy ilyen újdonság faktora, úgy látszik a fiataloknak, csak utána elkezd ugyanez az ember ugyanúgy még tojáshéjjel a seggén bölcsességeket osztogatni a gyereknevelésről, és akkor már ott, hát így kilóg a lóláb egy idő után, úgy érzem. Igen, itt mondja, hogy ő angoltanárnak készül, és hogy igen, itt várjál csak. Nehogy én legyek az angoltanárodban, fegyegetések lesznek ott. Megfegyítek mindenkit. Csak az a baj, már nem lehetne, hogy a gyereknek már konkrétan nagyobb szava van, mint a tanárnak, azt a konkrétan a kis köcsög diák gyerek, persze most bocs mindenki, ne vegyétek magatokra, de érted? Jó, jó. És ez angoltanár, bazzeg. Most milliókat keresnek ebből, biztos elmegy angoltanárnak, hogy éjjel halljon. Jó, csak ez is egy, nem, egy érdekes. Ja. Hát érdekes, persze. Tudja a faszod, nem, ilyen nem létezik, hogy depresszió, ez fasság. Azért fasság, mert egy férfiak dolgoznia kell, egy férfi ne legyen. Ez Andrew Tate. Nem létezik a depresszió, férfiak dolgoznia kell. Még nem láttunk dolgozó férfit depressziósnak. Na most kezdem már felállni a szőr a hátamon. Érzed, hogy az Andrew Tate telebeszélt a fejüket hülyességgel, bazdmeg. Olyan, hogy depresszió, hát ez nincs. Bevallom nektek, csak... Bevallod nekünk? Úgy érzem a beszédsülését egy csomószor, hogy a Zsozi atyától lopta. Depresszió nincs, olyan vagy punci férfi. Ezért én fogtam magam, és megittam a tegnap előtti live előtt egy energiaitalt. Ez kár, hogy itt elvágja öreg Tom, mert meghallgattam volna, hogy mire fut ki ez. Tehát, hogy ő férfi, és akkor elkezdett dolgozni, ami azt jelenti, hogy videózik. Nincs depresszió. De jó, hát ez is megvan oldva. Ha a követő nézőpontja a srácok, vagy a toxikus maszkulinitás normáinak nem felelne meg. Azt kérdezem, sportolsz valamit? Pingpongozok. Fú, geci. Profin? Miért profin kell sportolni? Hát, igen. Haladó. Mit csinál? Nem. Pingpongozik. Érted, te sok pingpongozol, bro? Miért hallgatják ezt? Ugye ezen kívül, hogyha épp nem szexis a dolgokról beszélnek, meg ilyenek leszalom, de hogy ez szórakoztató, a geci idegesít. Ja, úgy tűnnek, hogy ők a menőfiúk, akik ugye a hátsó padsorban ülnek, ja. Igen, basztatják a többieket, de te ebben nem vagy basztatva soha, mert te nézőként csak megnézed, esetleg, hogyha nem tudom, van valami téma, amire úgy érzed, hogy közbe tudsz szólni. Voltogatják a 12 évest, ez hát a műsor. Hát olybá tűnik, hogy van egy ilyen része is. Ez kurva jó. Nem baj, most éppen közösséget fog velük vállalni a Balázs Kicks. Mondjuk már volt rosszabb vendége. Na hát én még találtam egy, vagy hát a Mannin csinált még egy videót itt a dolgaikról, ügyes bajos nem dolgaikról. Az, amit meg akartam mutatni, ezt nem? De az nem látom, most nem fogom ezzel az időt tölteni, elmondom, hogy mi történt, és arra a választ fogjuk látni a Manninos videóban. Szóval van egy haverjuk, vagy egy ilyen haveri társaságuk, és akkor ebbe az egyik srácnak a barátnőjére azt találták mondani. Nem tudom követni. Azt találták mondani, hogy ronda, mert hogy milyen sok smink van rajta. Ez egy a... ronda nő. Fúj, csúnya ez a csaj. De most miért mondasz ki? Bocsánat, csak ki kellett mondanom. Ezt nem szeretem, agyon vannak sminkel, bezeg ma mai lányok. Úgy néz ki, mint egy kibaszott robot. Úgy néz ki, mint egy kibaszott robot. Tehát ez a haverjuk, meg annak az apjával, ezek így nem tudom, hogy bizniszelnek, meg így nem tudom. Láttam őket már egy-két ilyen videóban, de ebben meghallgathatjuk egy legit kétokos reakciót arra, hogy milyen, amikor prédára hívják őket a saját szavaikon. Most megyek haza, Lauci itt van nálam benne az irodánál, és behozok most egy TikTok videót, ahol a fiamnak a csaját nagyon kiégettétek, hogy robot, meg hogy csúnya, hát és csak Lauci... Az Lauci... Csak az ice. Ja, csak az ice. Nem gondolkoztam, hanem előbb beszéltem, de... Én kiállok amellett, hogy szerintem Laura 14-5 évesen a lányoknak nem feltétlenül kell még az így mindjárni. Emellett kiállok, viszont azt nagyon csúnyán fogalmaztam meg, egy szény is van. Tehát ilyen kijelentéseket meg... tesz, ami jó, nyilván meggondolatlanul, sokan mondtunk már dolgokat az interneten. Utána a srácnak, akinek a barátnőjét szitta, a srácnak az apja fölhívja, beszélgetnek, de nem történik bocsánatkérés. És ez amúgy az öreget is szerintem minősíti, hogy ez hogy gondolta, hogy ezzel el van intézve akkor ez a kérdés, de a másik oldalról meg azt is lehet látni, hogy egyszerűen nem hajlandó azt mondani, hogy fú, bazd meg. Bocs, ez talán sok volt, amit mondtam. Hát miért mondtam, mert így gondolja. Hát igen, utána tehát még mindig azt kell bizonygatni, hogy szerinte nem kell sminkelni a lányoknak 14 évesen ennyire magukat, ami amúgy tényleg nem volt arcon lőve festékkel az a nem is lány. Erről beszélt. És igen, és azt mondta, hogy fú, de geci ronda. Ami jó, lehet, hogy a smink miatt mondta, de akkor is legalább utána akkor rögtön mondhatni, hogy fú, bocs, azért nem úgy értem, hanem hogy de nem történt semmilyen. Szóval én nekem ebből tűnik úgy, hogy itt nincs arról szó, hogy itt van valami félreértések lennének a Whisperton részéről, és egyszerűen csak rosszul kiragadott, rosszul megfogalmazott mondatok lennének ezek, hanem úgy tűnik, hogy valóban ilyen kijelentéseket tesznek, és hát egy nem túl építő jellegű kultúrát építenek. A Twitch-en, ahogy is talán most pont nem építenek, mert amikor eljátszották, hogy maszkos emberek bejönnek és elrabolják őket, akkor letiltotta a csatornáikat a Twitch. De aztán most visszaadták a mindenit. Visszaadták már. Aha. Pont ezt mondta a VR Pisti, hogy most nehéz lesz visszaszerezniük, mert hogy leépítette a supportot a Twitch elvileg. Nem, mert már visszaszerezték, igen. Hát jó, akkor ez megoldódott. Mi a tanulság, csak hogy valamit szűrünk már ebből, hogy ha van gyereketek, nézzetek rá, hogy nézi a két okost, és szerintem két okos mániás. És, gyerekekkel. Ja. Én azt tudom mondani, mert mondom ezt úgy, hogy nincs gyakorlatom, hogy hogyan kell tinédzser gyerekekkel átbeszélni, hogy miken mennek keresztül. De valószínűleg, hogyha beszélgettek, és hallott, hogy ilyeneket mond, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit alakítani a benne kialakult világképen. Volt ez a Magyar Péter tüntetés, és felszólalt ott Tar Zoltán, aki egy református egyház zsinati tanácsosa. Volt zsinati mert tanácsosa. Mert mi történt a beszéde után? Nem. És ezen kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményében dolgozott, és hát miután felszólalt ezen a tüntetésen, utána kirúgták. De lehet, hogy csak véletlen volt. Lehet. Nem, hát próbaidő alatt volt, nem kellett megindokolni, hogy miért rúgják ki. Én próbáltam utána olvasni, hogy milyen pozícióban volt. Én nekem az dereng kormánytisztviselői időmből, hogy kormánytisztviselőként, mivel ez egy szolgálati jogviszony, ezért lemondasz néhány jogodról. Például nem tudom arról, hogy politikai pályára lépjél, arról, hogy véleményt formáljál nyilvánosan. Arról is politikai dolgokról. Hát ez, tehát úgy van, hogy aki a kormánynak dolgozik kormánytisztviselőként, attól egy bizonyos szintű lojalitást elvár a kormány. Ez egy államszervezési koncepció, ettől függetlenül nem kéne, hogy rosszul működjön az állam. Ez is egy módja az államszervezésnek. De nem tudom, hogy Tar Zoltán kormánytisztviselő volt-e. A háttérintézményekben nem mindenki kormánytisztviselő, de még amúgy a minisztériumokban sem. Viszont legalábbis ezt mondhatjuk, hogy ez megtörtént, hogy azonnali hatállyal kirúgták. Én ezt tudom mondani, hogy ebből még nem derül ki, hogy amúgy ez jogilag ez korrekt volt-e, vagy nem. Vagy hát jogilag biztosan korrekt volt, mert próbaidő alatt van. Nyilván indíthat munkajogi pert, valószínűleg nem fog. Mert a valóság az valószínűleg tényleg az, hogy azért rúgták ki, mert megbízhatatlanná vált. Hát megkérdezik a Menczer Tamást, aki a Fidesz szóvivője. Amúgy ő lesz a Fidesz szóvivő? Már az. És ő nem szeret minket, azt tudom. Ez nem lesz jó így nekünk. Ajaj. Ő a Menczer Tamás, akit például arról híres, hogy nagyon fontos ügye volt a kereszt ott, nem tudom, ha emlékeztek, a hegyen a keresztre az ő volt, meg is kapta érte jutalmát, most már kormány szóvivő lehet. Ja, nem, szerintem amúgy ez szerintem sokkal több köze van ahhoz, hogy mennyit focizik a Szijjártóval. Nem lehetek ebbe biztos, amúgy nem is olyan a háttér munkáját, hogy milyen, biztos nagyon sokat dolgozik, meg nagyon ügyes, és akkor így előrébb lehet jutni. Szóval azt mondja a 444, hogy Menczer Tamást, aki a posztjában továbbra is arra utal, hogy Magyar Péter női napszül mögött hord, pedig ez nem igaz. A 444 is miért bele ilyen? De ez a főérve a Magyar Péter női napszül mögött hord. De a 444 miért gondolta fontosnak itt kiemelni ezt, hogy pedig nem hord női napszüveget. Mert nem bírták ezt az igazságtalanságot elviselni. Hát az az egy igazságtalanság, amit tegnap nem bírtak. Vagy nem, na mindegy. A Fidesz új kommunikációs igazgatója, tehát akkor ez a posztja, meglepetésre nem is más volt, hanem megírta, hogy szerinte teljesen rendben van, hogy beszéde után kirúgták egy minisztériumi háttérintézményből Tar Zoltán. Menczer így fogalmazott, miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni. Szerintem azért ez ennél bonyolultabb, mert akkor most, hogyha egy ilyen kormányzati intézményben valaki egy portás, és azt mondja, hogy szerinte Gyurcsány jobb lenne, akkor emiatt ki kell rúgni őt a pozíciójából, tehát a portás pozícióból. Ezért is szerintem fontos lenne ez, hogy mit gondol, vagy mit dolgozott a Tar, hogyha kormánytisztviselő volt, akkor lehet, hogy még jogosabb ez, hanem akkor egy kicsit kevésbé jogos, és szerintem a bizalom, tehát az állami közszolgálatnak ott nem feltétlenül a regnáló kormányhoz hű szerintem az ember, hanem sokkal inkább magához. Tehát igazából ott a néptől, a polgárságtól, vagy az állampolgárságtól tanároktól kapod a fizetésedet azért, hogy értük dolgozzál. Én ezt nem annyira úgy éltem meg, hogy itt feltétlenül most az a kérdés, hogy ki a miniszter, aki a főnököd, vagy aki a munkáltatód, és akkor ő hozzá kell hűnek lenned. Attól egy szakmai munkát végző ember, hogy mondjuk másra szabadsz, mint aki éppen kormányon van, az ő ugyanúgy el tudja látni a feladatait, sőt, ugye volt olyan idő Magyarországon is, meg nyugaton is van több ország, ami így működik, hogy kormányváltás alkalmával egy minisztériumban, hogyha nincsen átszervezés, akkor a parlamenti államtitkárt váltják le. Szakállamtitkárok azok ott maradnak, és ugyanúgy végzik tovább a munkájukat, ugyanis ők a szakmai képességeik és tudásuk miatt vannak abban a pozícióban. Egy ilyen szerencsésebb történelmi időszakban létező Magyarországban lehet, hogy kisebb. Ez is egy érdekes gondolat, Csoki. De az is, hogy a női napszemeget viselő férfiakkal semmi bajom sincs. Tőlem azt hord, amit akar, ha nem Varga Judittól vette el. Ez is egy fontos gondolat, amit a Tamás itt akart mondani, nem? Jó, ez így. Megmutatjuk, hogy milyen a tökéletes Facebook profilkép a szakértők szerint. Neked milyen a Facebook profilkép? Nincsen. Jókos. Szerintem pontosan ugyanakkor állítottuk be a Facebook profilképeinket. Azóta annyit foglalkoztam a Facebookommal, hogy megpróbáltam mindent elérni. Ez már megtévesztő róla. Így, nem? Hát, hogy akkor még fiatal voltál, daliás fiatal, és most már megkesedett öreg ember lettél. Tény. De amúgy én annyira nem szeretem annyira, hogy bevalljam a napszemüveges profilképeket. Én értem, vita lehet a társadalomban, de egy csomószor kifejezetten proletár is tud lenni egy ilyen kép, de alapvetően nem tudom, ez zavar, hogy nem látom az ember szemét. Jó, biztos van, akinek jól áll meg minden, de... De amúgy úgyis pontosan tudod, hogy ki van azon a képen, mert az ismerősöd, tehát mit, vagy most mi a cél? Tehát a Facebookon így stalkolunk, hogy akkor kivel... Mire van a Facebook, nem a stalkolás? Jó, mutasd az arcod, itt az első. Hát megbuktam, sajnos ez, hát most már olvassuk tovább, töröljük belém a talpunkat. Hát most... Tökéletes méret. Ezt mindig ezt mondják. Az a lényeg, hogy használod, mármint a profilképet. Ezt szokták mondani, hogy profilképet. Az a lényeg, hogy pont jó. Pont jó. Ne túl közeli, ne túl távoli, hát na, oké, mosolyog, ez is fontos, de hát és éppen energy időszakom van, amikor éppen olyan izé vagyok, hogy mondjam, ilyen most én nem vagyok jó. Ha azt szeretnéd üzenni, hogy nyitott, pozitív ember vagy, akkor mindenképpen olyan fotót válasz magadról, amint mosolyogsz vagy nevetsz. De mi van, hogyha nem azt akarod magadról mutatni, hogy te egy nyitott, pozitív ember vagy? Mert mit akarsz mutatni, hogy búvábaszott csekkfej vagyok? Vagy egy iszonyú nagy művész. Komoly. Van, aki azt, hogy művész, hogy komoly ember vagyok, én itt én mogorva képet vágok, megértem. Vagy hogy egy ilyen viking ember, vagy inkább egy ilyen marcona kigyúrt ember. És mi van, hogyha valaki csak üzenni akarja, hogy mekkora pozitív ember, azt miközben egy ilyen seggfej amúgy. Hát akkor csak ezeket a tippeket kell követnie. Minél egyszerűbb a háttér, tökéletes szín. A tökéletes szín a színen az fontos. Ez az jó, hogyha szín. És hogyha fekete fehér. A kék komplementere, vagyis kiegészítő színe a narancssárga. Jó, ez jogos amúgy. Ezért kék a DK. Gyűjtsd be véleményeket. Mielőtt kiválasztanád a profilképet, kérdezd meg pár barátod, hogy mit gondolnak róla. Ja, Isten. Miért? Ez, szerintem ez egy korrekt. Hát igen, de most... 16 évesen. De Ádám, most ne tegyünk úgy, mint hogy nálunk ez nem történt volna meg, mikor mondtad, hogy... Hogy jó lesz a profilkép? Hát, de amikor mondtam mindenkinek egy rakás szar, és mindenkiről nekem kell fényképeket csinálni. Igen, meg most egy profilképet ki csinálta? Nem volt ez. Nem csak, hogy emlékszem, hogy valami fesztivál, akkor valami képet csinálsz, és akkor mondtad, hogy na tessék, ezt akkor azonnal szart ki az Instagramot, hanem van rajta három kép. Igen, és abban kettő mém. Azt, hogy cseréld már le azt a szart profilképet. Nem lehet úgy csajozni, mert most már Instagramon kell csajozni, nem Facebookon, hogy nincsenek normális képeid kint. Tehát álljon, szedd már össze magad, mit vársz, hogy rámennek a profilkép, rámennek, így elküldöd a kúró lájkjaidat, oda megy a lány, és így lát három képet, kettő ilyen 2017-ből. Szomorú mém. Ja, meg ilyen 12 éves kép, és így pixeles, és akkor mit vársz, hogy így tapsikoljon majd? De hát ez nem is látszol rajta. Igen. Hát azért, nem, hogyha van rólad pár jó kép, akkor ki kell rakni, nem? Főleg, hogyha minek van, akkor Instagram. Az Instagram az az embernek, ez a portfóliója már sajnos ennyi. Hát ennyi ez van, az, igen. Megnézed valakinek az Instáját, és így az az ember, ugye? És hát akinek meg, akit meg be kell követni ahhoz, hogy meg tud nézni, hogy ő kicsoda, az valójában. Az Instagram az a legnagyobb párkeres oldal, nem? Szerintem igen. Bár akkor már lehet, hogy a Facebook az csak... És te is ugyanúgy ide, rámész a csajra, azt nincs képe, akkor meg ott fel vagy háborod. Ez a stalkolás oldala a dolgoknak. Tehát attól még nem mindenki párt keresni van fönn az Instagramon, Ádám. Hát, hogyha valaki... Attól még lehet nagy társkereső. A Facebookon sem mindenki azért van fönt, hogy árulja a dolgokat, ez mégis a legnagyobb online marketplace. Csak azt mondom, hogy van, aki mondjuk tényleg így a családjának, barátainak tartja azt fönn, hogy ott lehessen követni, hogy mi történik vele. Vagy még ennyit sem, hanem csak az, hogy amúgy ő itt van, és akkor itt tud beszélgetni. Fordulj profi fotóshoz. Na, ez egy érdekes dolog. Sose volt rendes profilképem azért, mert én voltam, aki mindenkiről csinált a képeket, mert én tudtam fotózni, vagy egyáltalán bekapcsolni a gépet. Úgyhogy én mindenkiről nagyon sok jó kép született, csak rólam sose volt kép, de hát ez szerintem a fotósok ismerik ezt a dolgot. De hogy nekem az is furcsa, amikor így, főleg inkább ilyen Tinderen, vagy ilyen társkeresőkön, főleg férfiaknál nehéz lazaságot, vagy azt a természetességet sugallni szerintem egy képpel, ami ilyen látható stúdióba készült, felvett az öltönyt, az inget, mindent, és ilyen stúdióba, stúdiós megvilágítás, egy komoly képet vág. Mondjuk ez társkeresőnél sokan alkalmazzák, és tudom, hogy a puásoknak is van egy ilyen vonala, hogy akkor el kell menni egy fotózásra, és akkor csinálnak ilyen profi fotókat róla, ami legalább látszik rajta, ez oké. De hogy én nehezen tudok ezzel azonosulni, és lehet, hogy lányként is azt mondanám, hogy furcsa nekem egy férfi itt stúdiós képekkel. Én lányként lehet, hogy azt érezem, hogy is vadászik mindenfelé, mert már nem rakta volna ennyi energiát bele. De közben azt is megértem, hogy nem mindenkinek van egy barátja, ismerős, aki ott van a megfelelő alkalom akkor, hogy egy ilyen spontán fotót készítsen róla. Szóval ezt is meg lehet érteni, és akkor nincs egy spontán szabadban csináltunk, egy éppen nevetgéltünk, és akkor készült rólam egy jó kép. Ezt is megértem, de attól még nem, nehéz ez szerintem. Én azért emlékszem még Ádám a Bumble-es Tinder-es időkre. Van egy ilyen élethelyzet, amiben sokan találják magukat, ami miatt ki tudott alakulni ez a puaipar. És igen, ebben szerintem sikeres is a pua, hogy egy randiig elvigyen valakit, aztán utána, amikor hirtelen ott eszébe jut, hogy bazi mindent elhozott a randira, igen, itt van a mobil, a kulcs, a pénz, hogy bazd meg, jellemet meg nem növesztett az elmúlt 15 évben, amivel utána majd egy beszélgetést fent tud tartani. Ez az, amit már nem old meg a puha, de amúgy az a rész, hogy mondjuk patika mérlegen kimérték, hogy ezekkel az ilyen típusú profilképekkel hamarabb el tudod vinni a Veresegyházi medve otthonba randizni a csajt, mint hogyha ezeket a laza nem annyira előnyös, de mondjuk őszinte képeket rakott ki. Nekem nem annyira előnyös, de őszinte képeim voltak állnám, és bűnös lőtéri beszart kutyát nem érdekelte. Így is ragadtak erre célzom. Nem. Nem arra célzom. Nem, hanem ettől függetlenül ez az ilyen társkereső applikációban egy randig eljutni, ez mindig egy ilyen irgalmatlan baszakodás volt, és hogyha valaki azt úgy néz ki, hogy ő rá mindig így tapadtak a csajok, nem tudom, akkor miért rakjunk ki egy olyan képet, amivel ezt maximalizálhatja, és úgyis a randin kiderül, hogy akartok-e egymástól valamit, úgyis a találkozásig kell csak eljutni, aztán utána elköszöntök, hogyha nem érzitek azt, hogy valamit akartok egymástól, meg ott van a másik lehetőség, Ádám, hogy egy tükörben egy ilyen félmeztelen selfit raknak ki a fiúk, amúgy, és akkor ez is egy... Az is egy jó, vagy a kocsiuk a horgászás közben, edzés közben. Már a horgászás közben, látod, az már valamit mond a jelleméről. Az, hogy van ez egy kocsi... Tagja a legnagyobb magyar egyesületnek. Igen, civil szervezetnek. Civil szervezet. Amúgy az is igaz, hogy az összes többi is mond valamit a jelleméről. Szerintem valaki a kocsiával. A fia, akkor mondok valami kézzelfogható tippet. Az, hogy valaki elmegy és csináltat magáról profi fotóssal képeket, azt szerintem nem rossz, mert figyelj, most épp formában vagyok, éppen jól le van vágva a hajam, akkor az életben egyszer készülnek már rólam normális képek is, mert tényleg nem mindenkinek van ismerőse, aki tud rendes fotókat készíteni, és hiába az okostelefonok már nagyon jó képeket csinálnak, attól az emberek még nagyon ostobák hozzá. Nem lehet elvárni tőlük, de hogy így kompozíció szempontjából valószínűleg a 70% ég lesz. És az, hogy egy fotós az nyilván úgy tud instruálni, és úgy tud olyan beállításokat tud találni, és megtalálni, hogy hogyan előnyös, ami legalább legyen pár jó kép rólam, amit majd ki tudjanak rakni a ravatarra, hogy nem tudom, és akkor... Főleg, hogyha tényleg úgy érzed, hogy most jól nézek ki, azt akkor meg kell őrizni, hogy legyen ilyen is. Megértem azt, hogy egy nő azt érzi, hogy most nagyon szexi, és elmegy, és lefényképezteti magát, nem tudom, milyen ruhákban, vagy messze, vagy aktképeket csinálnak fiúk, nők magukról, mert azt, hogy szeretnék majd visszanézni öregen, hogy ők voltak ilyen vonzóak, és ezek rendben vannak. Szerintem az lehet talán tipp, hogy én nem ilyen stúdióba csináltatnám, az, hogy legalábbis, hogyha képet akarnék, amit kirakok Tinderre, meg ilyenek, akkor kint természet. Annak ad egy olyan természetességet, hogy nem egy stúdióban vagy. Nyilván ott is lehet jó képet csinálni, de szerintem például, hogyha kimentek a Dunapartra, vagy az erdőbe, vagy a falu központba, ott szerintem lehet természetes fényben jobb fotókat csinálni, mindenki jobb a feelingje. Alapvetően jó a feelingje egy természetes világításnak, egy ilyen környezetnek, ami nem egy stúdió. Szóval ez mondjuk... Én ezt kipróbálnám. Hát én is azt gondolom, hogy a fogicsopi fotostudio@gmail.com-ra írnék ezek után, és kérnék egy árajánlatot, hogy a családdal akkor szeretnénk kimenni. És, nem, hogy... csak női aktfotókat készítünk, sajnos. Kövessétek be a Csokit Instán, minőségi képeket rak ki. Főleg régen. Vagy régen jobbakat. Kövessétek, ha jól van ez így, hát nem tudom még mit lehet. Ja, és a cérna gyárat az egészség hónaphoz. Ma reggel is olyan finom reggeli volt, ki lett rakva. Mi volt a mogyorókrémes, hiszélyt, zapkása? A zapkása, csak beleraktam egy kis mogyorókrémet, mert ez segít, ad egy pikánságot, de a banán szerintem a, meg tetejére raktam epret, jó lett, jó lett. Amúgy ez a banán beltran, mindegy, csinálunk majd róla egy videót. Jó, persze, egy recept videót csinálunk. Fú. Zseniális. Már sikerült, ugye, hogyha már vágva nézitek, akkor legalább 3 napot letudni az egészség hónapból, már nincsen sok hátra. Remélem mindenki elkezdte egyre jobban érezni magát, húzzatok sportolni, ez nagyon sokat segít. Nekem eddig azok voltak a jó napok, amikor mozogtam is valamit, és ja, most még ott tartunk, hogy ígyátok a vizet, mint az őrület, és ne nyomkodjátok a mobilotokat lefekvéshez, ezt remélem, hogy mindenki tudja tartani. De megérte várni, Ádám, mert elmondhatom, hogy a szénsavas üdítő, az alkohol és a cigi és a hell az, amiről lemondtunk még ezen a héten. Hát mondjuk arról már egy ideje lemondtam. Ádám meg tudta tenni ezt. Viszont látásra! Igen, az egészséget, Csoki, csak neked akarom mi jót. A health-igitten félre, és fogjunk együtt 100 kilót.